Moi je suis Nil, j'habite à Skerbé. Bonjour, ça va? Qu'est-ce qui t'amène dans une commémoration de Lumumba? Oui, en français c'est vraiment... je peux pas dire en néerlandais ou... Dus ik ben hier vandaag om de moord op Lumumba te herdenken. En voor mij staat dat geval niet apart. Want in de wereld is het zo dat wanneer een leider democratisch wordt verkozen door het volk, zoals Lumumba in Congo, zoals Allende in Chili, die een beleid wil voeren dat los staat van het Westen, los van het kapitalisme, wel, dan wordt er vanuit het Westen ingegrepen en wordt die persoon vermoord om een dictator in de plaats te stellen, zoals Mobutu of Pinochet, en die dan wel het neoliberale beleid uitvoeren. Tu identifies que c'est le capitalisme de l'époque a décidé l'élimination de ce leader indépendantiste. Ja, en het erge is dat het vandaag nog steeds gebeurt. Dus wanneer leiders in de onderontwikkelde wereld een eigen beleid wensen te voeren, dan wordt er ingegrepen. En dat mechanisme speelt vandaag nog altijd. En dat is ook precies wat er met Lumumba in Congo is gebeurd. C'est pourquoi tu trouves la question très actuelle et tu penses que aujourd'hui, où qu'on soit sur la planète, on ne peut pas avoir une ingérence meurtrière d'un leader et meurtrière d'une idéologie. Ja, dat klopt. Het is eigenlijk een vorm van neocolonialisme, wat vandaag nog steeds toegepast wordt. Dus eigenlijk een soort van manier waarop het Westen ingrijpt om zijn economische belangen te verdedigen.